طواف یا نماز کے دوران اگر احرام کھل جائے تو اس کو صحیح کر سکتے ہیں؟ طواف میں تو جس طرح بھی چاہے صحیح کر لیں، نماز میں عمل قلیل کے ساتھ صحیح کریں، ایک ہاتھ سے، مطلب اس طرح اگر آپ صحیح کرتے رہے کہ دور سے دیکھنے والا یہ دیکھے بولے نماز میں نہیں ہے، تو یہ عمل کثیر کی ایک تعریف ہے کہ نماز کے دوران ایسا عمل کرنا کہ دیکھنے والا کہے کہ یہ نماز میں نہیں ہے. اب وہ عمل ایک ہاتھ سے ہو چاہے دو ہاتھ سے ہو، جیسے ایک ہاتھ سے کوئی پنکھا کر رہا ہو نماز پڑھتے پڑھتے، تو دیکھنے والا یہ سمجھے کہ نماز میں نہیں ہے، نماز میں پنکھا تھوڑی کیا جاتا ہے. اس طرح مطلب یہ کہ عمل قلیل کے ساتھ وہ احرام درست کر لے، کیونکہ سینہ اگر کھلا رہ گیا احرام میں تو نماز مقرر تحریمی ہوگی. اکثر حاجیوں کا سینہ کھلا ہوتا ہے، پیٹ کھلا ہوتا ہے، پیٹ بھی کھلا نہیں ہونا چاہیے، معاذ اللہ ناف کے نیچے سے تو تہبند جو احرام کا وہ سرکا ہوا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتے بیچاروں کو، وہ جس طرح کی سمجھ میں آتا ہے. تو احرام باندھنا بھی سیکھنا چاہیے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو سینہ پیٹ سب کھل جاتا ہے احرام کا، تو اس میں بھی احتیاط. اس طرح مطلب ہے نا، دونوں کندھوں کو ترکیب سے مطلب اگر اٹھائیں گے نا حفاظت سے تو سینہ نہیں کھلے گا آپ کا. ہاں یہ عرض کر دوں کہ اگر تکبیر تحریم نے سینہ ڈھکا ہوا تھا اور تکبیر تحریمہ کے لیے سینہ اٹھایا تو نماز مقرر تحریم منعقد ہوئی. مطلب یہ کہ جب تکبیر تحریمہ کہی اس نے اور سینہ کھلا ہوا تھا اور اب ہاتھ باندھے تو نماز تو مقرر منعقد ہوئی، جبکہ سینہ کھلا ہوا تھا. اور اگر تکبیر کہنے سے پہلے پہلے سینہ ڈھک گیا تو نماز مقرر تحریمی نہیں ہوگی. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب.